Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik met UNICEF over de schrijnende situatie van alleenreizende kinderen bij de opvanglocatie in Ter Apel. UNICEF die houdt een vinger aan de pols en maakt zich grote zorgen, want slapen er straks kinderen op de grond. En ook staatssecretaris Van den Burg die vindt de situatie kritiek en doet een oproep aan de gemeente in Nederland. Meer daarover het NOS Journaal. Gert Kluuk. Er zijn dringend meer opvangplekken nodig voor asielzoekers. Staatssecretaris Van den Burg vraagt gemeenten in een brief om meteen plekken beschikbaar te stellen. Morgen zijn er 450 nodig en maandag nog eens 750. Redacteur Ellen Kamphorst volgt het asieldossier al langer. Ellen, hoe kan dat het opeens nodig is? Zagen ze dit niet aankomen? Ja, zeker zagen ze dit wel aankomen. Er is eigenlijk afgelopen voorjaar alweer gezegd, er moeten meer plekken bij, want anders slapen er deze zomer, net als vorige zomer, mensen buiten. Dat is toen niet gebeurd, want er kwamen minder mensen binnen dan bedacht. En eigenlijk gaat het de hele tijd net goed. Dus het COA zegt de hele tijd, degene die de opvang organiseert, we komen plekken tekort, er moeten meer plekken bij. Van den Burg heeft volgens mij zeker maandelijks een oproep gedaan aan gemeenten, er moeten plekken bij, het is te weinig. En iedere keer was het toch net genoeg. En nu dreigt het kwartje gewoon de andere kant op te vallen. En zijn er gewoon echt plekken tekort. Ja, plekken tekort. Nu wil hij dus voor morgen 450 plekken, voor maandag 750. Je zou zeggen, dat krijgt hij dan nooit voor elkaar in het weekend. Die gemeenten die gaan dat niet toezeggen. Nee, nou, hij probeert het wel. Hij heeft ze net allemaal een brief gestuurd waarin hij zegt, nou, ik heb dus die 1200 plekken nodig. Mail het COA voor zaterdagmiddag hoeveel plekken jullie kunnen aanbieden per direct. En hij heeft ook al gezegd, in het uiterste geval ga ik gewoon zelf hotels boeken voor deze groepen, ook als de gemeenten dat niet willen, dus zonder toestemming. NRC had gisteren al een verhaal waarin stond dat er 20 hotels zichzelf bij het COA hebben gemeld met lege kamers die ze graag opgevuld willen hebben, omdat het natuurlijk ook een lucratieve deal is, en waarvan de gemeente geen toestemming heeft gegeven. Dus er ligt al een lijstje bij het COA met die locaties. Ik denk dat gemeenten zelf al weten dat ze daar liggen, omdat die verzoeken natuurlijk ook al bij hen zijn ingediend. De opdracht is heel duidelijk. Zoek die plekken, mail me, en anders dan zorg ik zelf voor die plekken. En dan zullen de gemeenten dat niet tegenhouden uiteindelijk, denk je? Ja, dat kan niet. Nee, dan zegt hij, dan is er gewoon een escalatieladder. Ja, en op een gegeven moment is het gewoon mijn verantwoordelijkheid om die plekken te regelen. Ja, en dan zitten ze er gewoon in en dan gaan we daarna weer verder zoeken. In Ter Apel moesten asielzoekers vorig jaar buiten slapen omdat het binnen vol was. Dreigt dat nu weer? Ja, dat dreigt eigenlijk al de hele tijd. En er kwamen minder mensen binnen. En nu het september is en veel mensen in de zomer eigenlijk de oversteek hebben gedaan, is het nu gewoon druk. Dus het dreigt zeker. Maar ja, als ze deze 1200 plekken hebben, dan dreigt het maandag niet meer. En dan kijken ze dinsdag weer verder. Het zijn denk ik weer dagkoersen bij het COA. Asielzoeker is zo'n algemene term. Je ziet er geen gezicht bij. Maar voor wie is dit nou het meest schrijnend? Nou, er is een bepaalde categorie, de AMV'ers, de minderjarige asielzoekers. Daarvoor vraagt hij ook specifiek plekken. Dat zijn eigenlijk de allerkwetsbaren. Zijn kinderen tot 17,5 jaar die alleen naar Nederland reizen. En momenteel zitten er 330 AMV'ers in Ter Apel en ook nog een heleboel in het land. Terwijl er in Ter Apel eigenlijk maar plek is voor 55. Nou, dat betekent gewoon dat die kinderen nu wel worden opgevangen, maar dat de locatie gewoon echt niet geschikt is. Maar ja, het kan niet anders. En ook voor deze groep is er nu echt dringend plek nodig. Omdat, zeker kinderen wil je natuurlijk niet buiten laten slapen. Er is gewoon geen optie. Dus daar zullen die hotels als eerste voor geboekt gaan worden. Ellen Kamphorst, dankjewel. Bij de inloop van de ministerraad heeft demissionair minister van Economische Zaken Adriaansens gereageerd op de zorgen bij bedrijfsleven over de dekking van de miljardenuitgaven die de Tweede Kamer wil doen. De afgelopen dagen komt de Tweede Kamer met een lijst wensen en het bedrijfsleven vreest dat de rekening bij hen terechtkomt. Wij hebben als kabinet er juist voor gezorgd dat we dat nou niet zouden doen. Dus wat vind ik daarvan? Dat is volgens mij wel duidelijk. We hebben juist gezorgd voor die balans waar ik het eigenlijk de afgelopen tijd al over heb. Je zorgt dat je goede dingen doet voor de mensen nu om de winter door te komen. Dat je zorgt dat je de armoede terugdringt. Dat is onze eerste opgave. Maar dat je daarnaast ook zorgt dat er perspectief is. Perspectief ligt bij de ondernemers. En ja, dat zat heel erg mooi in ons pakket. En we hebben iets voor verduurzaming gedaan, voor innovatie. En gezorgd dat we de lasten zouden beperken. Maar ja, een van de manieren om geld te halen is via dat terugkopen van eigen aandelen. Wat is daar mis mee? Vreselijk, vreselijk slecht plan. Want? Omdat je erover na moet denken wat dat voor gevolg heeft. Ik denk dat je er ook helemaal geen geld mee binnen gaat halen. Die bedrijven die het raakt maken een afweging. Op welke beurs ga ik me noteren? En als je de transacties die je kan doen hier veel duurder zijn dan bijvoorbeeld in Engeland of Frankrijk, is een klein briefje En je bent over. Dus dat is een hele kleine moeite. En dan ben je gewoon weg. En dan verdien je helemaal niks. Dus niet echt een heel slim plan. Ja, waar vreest u dan voor? Wat voor echt grote gevolgen? Ja, ik denk echt dat dat consequenties kan hebben. En de komende tijd zal ik ook gebruiken om te kijken of we naar alternatieven kunnen kijken. Want ik denk echt dat dit heel slecht is. Ook voor alle zakelijke dienstverlening die daar omheen zit. En doen we echt iets wat naar mijn idee een beetje onderdacht is. U gaat eigenlijk voor een alternatieve dekking zoeken? Nou, ik ga in ieder geval kijken of we de schade kunnen beperken. Dat is mijn opgave, dat is mijn taak. Om te zorgen dat we het vestigingsklimaat hier goed houden. En dit plan draagt daar niet aan bij. U had een lijntje ook met VNO-NCW de afgelopen dagen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dit zeg ik spontaan. Het is interessant om te zien dat zij hetzelfde zeggen. Ja. U gaat dus echt nog op zoek naar welke punten u nog kan vinden? Kijk, de Kamer heeft een wens. En de Kamer is in dit soort situaties ook aan zet. En dat is ook de democratie. En dat is ook hoe het werkt. Maar we moeten wel zorgen dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen om ook voor de langere termijn na te denken wat de consequenties zijn. En dat is hier wel aan de hand. Minister Adriaansens, verslaggever Mark Hamer, sprak met haar. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vanochtend opnieuw honden weggehaald bij een hondenfokker in Eersel in Brabant. Eerder dit jaar werden 667 dieren in beslag genomen. Het fokken van honden mag niet op het terrein, bovendien waren de dieren verwaarloosd. Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is een schip met graan vertrokken uit een Oekraïense haven aan de Zwarte Zee. Rusland heeft afgelopen zomer de graandeal met Oekraïne opgezegd. Sindsdien valt het land Oekraïnse graanopslagplaatsen aan in de havens. En een familie uit Limburg krijgt een schadevergoeding omdat het uitvaartcentrum de kist van een familielid had verwisseld met een andere kist. De uitvaart in Voerendaal werd afgeblazen. Toen bleek dat de overledene door de verwisseling 2 dagen eerder al was begraven. De verantwoordelijke medewerker van de uitvaartorganisatie is ontslagen. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 7 jaar... tegen 8 van de 10 verdachten van de vergisontvoering in het Noord-Hollands dorp Krukius. Frank Wijnen, persofficier van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er bij die vergisontvoering gebeurd? Nou, wat gebeurd is dat eigenlijk een willekeurige man die van zijn werk terug naar huis reed, dat hij klemgereden is door een auto en een bestelwagen en daarna met veel geweld uit zijn auto getrokken is. In die bestelwagen is meegenomen, behoorlijk mishandeld is en uiteindelijk dagenlang ontvoerd is, vastgehouden is op een locatie in eerste instantie in Gouda. Ja, een vergisontvoering, waarom noemen we het zo? Nou, omdat duidelijk is dat de man die ontvoerd is niet het mogelijke slachtoffer was. Wie wel, weet u dat? Daar zijn wel vermoedens van, ja. Ja, en welke vermoedens zijn dat? Nou, het vermoeden is in ieder geval dat deze zaak zich afspeelt in het drugscircuit. En het is ook duidelijk dat de man die daadwerkelijk slachtoffer is geworden met dat drugscircuit helemaal niets te maken heeft. Wanneer kregen de ontvoerders in de gaten dat ze de verkeerde man te pakken hadden? Nou, er is in ieder geval vrij snel twijfel gerezen. Eigenlijk al dezelfde dag, de eerste dag van de ontvoering, blijkt uit gesprekken die ook door het slachtoffer gehoord zijn, dat zij twijfel hadden over of ze nou wel de goede hadden. Maar desondanks hebben ze hem toch nog een aantal dagen vastgehouden. Ja, en slecht behandeld, zegt u. En behoorlijk slecht behandeld, ja. Hoe komt u tot een strafeis van 7 jaar? Nou, voor 7 verdachten is een eis van 5,5 jaar geformuleerd. En 1 verdachte is een eis van 7 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf neergelegd. En dat heeft mee te maken dat hij ook nog verdacht wordt van betrokkenheid bij een ander feit. Ja, u zegt dat u een sterke zaak hebt. Hoe heeft u bewijs verzameld eigenlijk in deze ontvoeringskwestie? Nou, er is echt heel uitgebreid politieonderzoek gedaan. En het bewijs bestaat uit allerlei componenten. Maar er zijn talrijke DNA-sporen aangetroffen. De auto's, de vele auto's die gebruikt zijn door verdachten, zijn in beeld gekomen. De telefoons die gebruikt zijn, zijn in beeld gekomen. En daardoor is eigenlijk vrij goed te reconstrueren welke verdachten op welk moment betrokken zijn geweest. En dan niet alleen bij de daadwerkelijke ontvoering, maar ook bij de voorafgaande voorverkenningen en besprekingen. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat er door getuigen echt cruciale informatie is gegeven. Een aantal getuigen hebben zich gemeld, waaronder mensen in Gouda die gezien hebben dat bijvoorbeeld kentekenplaten verwisseld werden en dat aan de politie gemeld hebben. En anderen die ook gezien hebben dat er op een hele rare plek van kleding gewisseld werd. En dat heeft de politie zeker in die eerste fase enorm geholpen. Frank Wijnen van het OM, dank u wel.

Nieuwsbv. Opnieuw is het mis bij de opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel. De situatie is op dit moment vooral schrijnend voor minderjarige kinderen die alleen reizen. Zij slapen op geïmproviseerde slaapbedden en elke avond is maar de vraag of er een bed beschikbaar is of dat ze misschien op de grond of op een stoel de nacht moeten doorbrengen. Staatssecretaris Van den Burg heeft zojuist een nieuwe oproep gedaan aan de burgemeesters om bij te springen. En UNICEF die waarschuwt al weken voor deze crisissituatie. Ik heb aan de telefoon woordvoerder van UNICEF, Wouter Boy. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik hoorde net in het journaal dat er eigenlijk officieel 55 plekken zijn voor deze kinderen in Ter Apel. Maar hoeveel alleen reizende minderjarige asielzoekers zijn er op dit moment? Ja, er zijn volgens de rechter vorig jaar is er uitgesproken dat er 55 kinderen, alleenreizende kinderen, in Ter Apel mogen zijn. Nou zegt het COA wel dat ze rond de 120 plekken hebben voor deze kinderen. Maar er zijn op dit moment vanochtend waren er 337 kinderen, alleenreizende kinderen in Ter Apel. En dat zijn er veel te veel. Dus de situatie is daar echt nijpend om te zorgen dat deze kinderen niet alleen een bed krijgen, maar ook gewoon de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Want deze kinderen hebben nogal wat meegemaakt. Ja, er zijn dus 55 plekken, er zitten er 337. Hoe is dan afgelopen nacht gegaan in Ter Apel? Ja, best wel intens. U moet u voorstellen dat er werken daar fantastische medewerkers die natuurlijk al het welzijn van die kinderen hoog in het vaandel hebben. Dus die zijn eigenlijk de hele dag bezig om te zorgen dat er voldoende plekken zijn voor iedereen om te slapen. Er is gisteren vrij ad hoc nog een groep van zo'n 30 kinderen naar een andere opvang overgeplaatst kunnen worden. Nou, daar is heel veel moeite, zweet en tranen aan vooraf gegaan, maar het is gelukt. En tegelijkertijd heeft ja, ook in Ter Apel op dit moment is er een zaal geopend waar dan wel beveiliging is. Waar kinderen dan toch ook wel weer kunnen slapen. Dus met allerlei houtje-toutje-constructies en met de grootst mogelijke moeite van hele goede medewerkers wordt er alles aan gedaan om elke avond toch te zorgen dat deze crisis het hoofd wordt geboden. Ja, maar dan gaat het vooral over slapen. Maar hoe zit het voor de rest dan met hygiëne, met privacy, met eten en drinken voor deze kinderen? Ja, dat is een goede vraag die u stelt, want we zijn nu aan het praten over deze crisis omdat er te weinig plekken zijn om te kunnen slapen. Maar deze crisis speelt al maanden, zo niet jaren. Er zijn duizenden kinderen die op dit moment in verschillende noodopvang zitten al over het land. Dat zijn ook alleenreizende kinderen. En ja, je ziet dat daar de begeleiding niet op orde is. Dus deze kinderen die worden niet goed in de gaten gehouden. Dat probeert men wel, maar dat lukt niet. Dus die raken een beetje uit zicht. Dat is natuurlijk gevaarlijk voor hun mentaal welzijn. Dat is gevaarlijk voor hun ontwikkeling. We zien ook dat veel van die kinderen regelmatig moeten verhuizen van de ene noodopvang naar de andere noodopvang. En dat ze van de een op andere dag hun klas of hun vriendjes moeten verlaten op een noodopvang en weer ergens anders heen moeten. Nou, ik denk dat u en iedereen kan begrijpen wat dat met een kind doet. Dat je ineens weer weg moet. Dan kan je je niet binden aan mensen. Dan raak je in een sociaal isolement. Dat heeft natuurlijk weer ontzettende weerslag op die kinderen. Ja, maar wat kan UNICEF doen? Wat kan UNICEF doen voor deze kinderen? Nou, ik denk dat u vooral aan Den Haag en aan gemeenten moet vragen wat zij voor die kinderen kunnen doen. Want wat er nodig is, is dat er simpelweg voldoende, reguliere, kleinschalige opvang is voor deze kinderen met goede begeleiding. En het is nodig dat de Rijksoverheid, dat gemeenten gaan zeggen, oké, dit is zo'n groot probleem. Wij openen onze deuren voor deze kinderen en wij vangen ze op en geven ze die begeleiding. Maar we zien al veel te lang, en ook nu weer, dat dat heel erg moeilijk gaat. En dat men aan alle kanten probeert te vragen, te smeken om te zorgen om nieuwe locaties te openen, maar dat dat heel erg moeilijk gebeurt. Dus ik denk dat die vraag niet bij ons moet liggen. Ik kan nu wel goed uitleggen wat er nodig is voor die kinderen. Ja, inderdaad, maar de vraag komt ook van staatssecretaris Van den Burg. Hij heeft vandaag een brief laten uitgaan. Doet een dringend beroep aan burgemeesters om opvangplekken beschikbaar te stellen, waarvan 250 voor deze jonge groep asielzoekers. Maar we lezen ook vaak dat gemeente juist niet die jonge asielzoekers wil opnemen. Hoe gaat dit aflopen? Ja, dat gaan we vanavond weer merken. En waarschijnlijk na vanavond weer morgen. Want er komen 30 tot 50 kinderen, alleenreizende kinderen, de afgelopen dagen bij Ter Apel aan. Dus dit probleem is nog niet opgelost. Kijk, wat gemeenten ook aangeven is, wij willen absoluut onze bijdrage leveren, maar wij hebben de helderheid nodig van hoeveel opvang van ons wordt verlangd. Daarvoor is de spreidingswet, die gelukkig volgende week wordt behandeld in de Tweede Kamer, van heel groot belang. Omdat die zowel duidelijkheid geeft aan die gemeenten wat ze moeten doen en je dan de opvang goed kan organiseren. Dus dat is heel erg belangrijk. Dat lost alleen het probleem op dit moment niet op. Dus op dit moment is het echt vertrouwen in het systeem. Dat de gemeenten nu een stap naar voren zetten en zeggen, oké, wij gaan deze kinderen opvangen. En ik zou daar toch wel van willen zeggen, we leven in een behoorlijk rijk en welvarend land, waarin je toch eigenlijk ook wil kunnen vertrouwen dat als er kinderen in nood zijn, dat het systeem, de overheid, gemeenten zeggen, oké, deze kinderen, die gaan we helpen, die gaan we vanavond opvangen. Dat verlang ik voor alle kinderen in Nederland en zeker ook voor deze kinderen op de vlucht. Maar er komen dus elke dag 30 tot 50 van deze kinderen. Zijn wij overvallen door deze situatie of is dit gewoon eigenlijk gewoon slecht beleid? Nee, we zijn niet zozeer overvallen door deze situatie. Want als we kijken naar de prognoses die eerder gemaakt zijn in 2022 en ook later weer zijn bijgesteld, dan zien we dat we eigenlijk het aantal mensen dat op dit moment in Nederland aankomt op de vlucht in lijn loopt met wat we hadden verwacht. Dus dit is geen verrassing. Dit heeft puur te maken met het feit dat er geen systeem is, dat er opvanglocaties met goede begeleidingen wordt geopend. Dus met een beetje politieke wil is deze crisis weer een stap verder opgelost. Ja, een beetje politieke wil, maar vanavond zitten de kinderen misschien op een stoel te slapen. Maar Van den Burg die wil zelfs, als het allemaal niet lukt, hotels zoeken. Is dat een oplossing voor deze jongeren? Uiteindelijk is de enige oplossing voor deze jongeren dat zij in reguliere opvang terechtkomen. Ze hebben die begeleiding nodig omdat ze heel veel hebben meegemaakt. Ze hebben nodig dat ze naar school kunnen gaan met klasgenootjes en daar langer kunnen blijven dan een maand of een week of zolang als dat men niet weet dat ze er blijven. En op die manier kan je kinderen echt weer helpen om met hunzelf aan de slag te gaan, weer perspectief te bieden. Voor vanavond is het nodig, veel simpeler dan dat er opvanglocaties komen met in ieder geval begeleiding en een bed. Helder, we gaan zien of dat gaat lukken vanavond. Wouter Boy, woordvoerder van UNICEF. Dank je wel voor je toelichting. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De rode lopers worden uitgerold in Utrecht, want vandaag begint het Nederlands Filmfestival. Vorig jaar interviewde ik daar Manoushka Zegelaar Breeveld. Zij is actrice in het theater, maar ook bekend van films zoals Sonny Boy en ook van televisieseries zoals Rampvlucht en Tenminste Houdbaar Tot. Manoushka, welkom. Hi, Patrick. Ja, hi. Vorig jaar ging ons gesprek over diversiteit in de filmwereld. Dat maakte nogal wat los. Want we lieten toen een fragment horen van hoe een zwart meisje reageerde op de zwarte zeemermin Ariel. Laten we even teruggaan naar een jaar geleden. Dat fragment dus, maar ook jouw reactie erbij. Her voice is beautiful. She's black! Mama, she's black! What? What? Manoushka, jij raakt onmiddellijk ontroerd. Fuck. Het is zo erg dat die kinderen, hoe ontroerend en schattig het ook is, zo erg dat ze in 2022 blij zijn omdat ze zichzelf zien in een film. Manoushka, we zijn nu weer in het heden. Hoe herinner jij dit? Ja, ik hoor het nu terug en ik denk, shit, dat is nog maar een jaar geleden. Het is nog steeds erg. Ja. De film is inmiddels uit. Iedereen vindt hem prachtig. Er zijn natuurlijk alleen commentaren gekomen. Maar de vreugde erom is des te groter. Ja, en als je dan zo weer luistert, schrik je van jezelf als je zo volschiet? Nee. Ik schiet met enig regelmaat zo vol. Soms ook uit ergernis. Vaak uit ergernis. Omdat het is zo'n moeizame weg die we te nemen hebben om te komen tot die inclusie waar we allemaal, in ieder geval makers van kleur, die we zo graag willen. Ja. En je had het over 2022. We zitten nu in 2023. Zijn er al dingen veranderd? Zeker. Dat is het goede nieuws. Kijk, ik heb goed nieuws. Vertel. Nou ja, kijk, wat je merkt is dat het bewustzijn wel degelijk groter wordt. Dat er mensen zijn die net als wij van kleur, Iraida Meerzorg en ik, die mee willen in die battle, in die strijd. En die helpen en bijdragen aan een groter bewustzijn. Rondom diversiteit en inclusie in film. Dus we slaan wel degelijk de handen in één. Het rapport is uit. Het is een onderzoek waar we heel erg op gehamerd hebben. En dat rapport dat heet Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien. Dat is een heel lijvig rapport wat bevestigt wat we eigenlijk al wisten. Namelijk dat het niet heel goed gaat. En daar waar het goed gaat, dat het heel langzaam gaat. Ja, en dat rapport dat komt uit het ministerie van OCW. Die hebben de onderzoek gedaan. Dat komt ook omdat jij daaraan getrokken hebt. Want je hebt het project Kleur. Oh, dat is een soort van initiatief voor strijd voor meer inclusiviteit in die filmwereld. Ja. Maar zaten er nou nog verrassende uitkomsten voor jou in dat OCW-rapport? Nou ja, verrassend niet, want er stond niets in dat we niet al wisten. Alleen het is zo pijnlijk om het wederom zwart op wit onderzocht en wel te lezen. En het dan bij elkaar te zien. Ja. En dat gold wel voor meerdere mensen zo die het lazen. En die ook mensen die ergens wel wisten dat het zo was. En nu echt de bevestiging hadden van ja, het is zo. Het bestond namelijk ook uit interviews en focusgroepen enquête. Dus mensen hebben ook echt heel vrij uitgesproken over wat ze overkomt in deze sector. In deze film- en tv-sector. En dat levert een beeld op waarvan we met z'n allen alleen maar kunnen concluderen. Ook de onderzoekers, we moeten echt aan de bak. Ja, want laten we een paar conclusies eruit lichten. Bijvoorbeeld deze. Makers van kleur ervaren de sector als weinig inclusief. Degenen die de sector wel inclusief ervaren zijn bovengemiddeld oud, vaak man en in een leidinggevende functie. Ja, hoe verklaar je deze discrepantie? Nou ja, dat er dus, wat we al heel lang roepen, er niet voldoende doorstroom is naar de plek waar het bepaald wordt, wat er gemaakt wordt, waar het geld naartoe gaat, wat belangrijk is om gezien te worden op de Nederlandse televisie van ons belastinggeld. Daar gaat het dus niet goed. Nog niet voldoende in ieder geval. Nog niet voldoende. Dus natuurlijk Steven Oudspeer en Roshan Tewari, maar die zijn net begonnen bij de NPO. Dan ga ik nog een andere bevinding uit dat onderzoek voorlezen. Namelijk, bijna de helft van de makers van kleur ervaart geen sociaal veilige werkomgeving. Dat is toch schrikbarend. Wat voor onveiligheid ervaren zij zoal? Het meest praktische voorbeeld dat ik altijd geef is hoe het zit met haar en make-up. Je komt op een set, je moet je rol spelen. Dat is wat jouw werk is als actrice van kleur. En dan zit er iemand daar die geen idee heeft wat ze met jouw haar aan moeten. En niet met jouw persoonlijke haar, maar met het haar van je personage. Terwijl jij er allemaal dingen bij bedacht hebt. Hoe zo'n vrouw is of niet is. Of hoe ze wel zich gedraagt. Of hoe ze haar draagt. Hoe ze zich kleedt. Nou ja, dat soort dingen. Dat vergt heel veel moed om daar iets over te zeggen tegen iemand wiens vak het is. Om ervoor te zorgen dat het goed is. En dan kom je in een situatie terecht waarbij jij op moet komen voor je eigen personage. Om iets dat je eigenlijk samen zou moeten uitzoeken en samen zou moeten doen. Komt nog veel te vaak voor. Dat is een heel, heel praktisch voorbeeld. Ik spreek nog veel te vaak actrices die zeiden, nou, ik had nu weer een make-up artist die geen idee had wat ze met mijn haar aan moest. Goed, dan kijk, er ligt er dus dit onderzoeksrapport. Jij zegt van, het is goed dat dat er is, maar soms is het ook, ja, als je het leest, denk je jezelf van, ja, het is ongelooflijk om te lezen. Maar hoe moet het nu verder? Wat is er nodig? Wat moet er gebeuren? Bij wie ligt de bal? Nou ja, dat is precies onze vraag, ook dit jaar op het filmfestival. Hoe? Dat is de vraag die we hebben gesteld nadat het rapport uitgekomen was. Waar er ook mee al aan het werk is gegaan. Hetzelfde voorbeeld. Die make-up artists die zijn dan eindelijk bij elkaar gaan zitten. Zeggen, nou, we moeten echt iets gaan doen nu. Dus er is een cursus georganiseerd. Er zijn gesprekken overgekomen. Die gesprekken worden doorgevoerd. Ook op het komende filmfestival. Morgen om precies te zijn. Dus dat is de praktische kant. En de zelf van de mensen, van de uitvoerende, zeg maar, die zelf in actie komen. En de andere, hoe dat bepaald moet worden, is waar dat geld vandaan komt. Wie bepaalt wat er gemaakt moet worden? Dus hoe gaan we al deze dingen die uit het rapport zijn voortgekomen, hoe gaan we dat aanpakken? En dat is nu wat ons betreft het gesprek dat gevoerd moet worden. Maar niet alleen maar met de mensen op de vloer, maar vooral met de mensen die erover gaan, met het Filmfonds, die overigens deel uitmaakte van dit onderzoek. Ja, meewerkt. Je zegt dus morgenavond, bij de producenten. Ja, maar morgenavond is dat gesprek dus op het Filmfestival. Wordt er dus gesproken over inclusiviteit. Maar verwacht je daar ook echt iets van? Verwacht je stappen? Nou ja, we hebben met elkaar afgesproken, wij die het organiseren, dus NFF en Kleur samen, dat we in ieder geval 3 concrete uitspraken willen van beleidsmakers die daar zitten. Dat als wij een probleem voor hebben, dat zij in ieder geval in de richting iets beloven, iets zich uitspreken erover, maar niet over dat het erg is of dat ze er notitie van hebben genomen, maar hoe zij denken en dat zij dat kunnen gaan oplossen, wat ze kunnen inzetten. Kan de NPO zo meteen zeggen, we gaan voorwaarden stellen aan wat hier op onze bureaus terechtkomt, aan wat er gemaakt moet worden als het gaat om inclusiviteit van kleur. Hoe gaan we dat bij het Filmfonds inrichten? Dat zijn vooral de vragen die we beantwoord willen hebben. En we beginnen morgen, maar we duwen natuurlijk gewoon door totdat we die antwoorden hebben. Dat sowieso. En dan spreek ik je volgend jaar natuurlijk weer. Nog heel even snel naar het filmfestival dat vanavond begint. De openingsfilm. Ja. Vorig jaar was dat Zee van Tijd. Jij was daar niet blij mee. Dit jaar is het Sweet Dreams. Is dat een goede keuze? Nou ja, het is in ieder geval een keuze. Ik heb de film natuurlijk nog niet gezien. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een interview gelezen met de maakster, met de regisseuse. Het gaat in ieder geval over een heel pijnlijk punt in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Daar ben ik al blij mee, want het is ook een geschiedenis die over het voetlicht, veel meer over het voetlicht moet komen. Ik ben razend benieuwd naar het perspectief in die film. En of ik ook te horen krijg hoe dat bij de Indonesische bevolking, ja, of bij de Indonesische mensen zelf, want daar gaat die film over, hoe dat in beeld is gebracht. Ik heb goede hoop. Goede hoop. In ieder geval goed gemutst en goed gestemd. Kijk, Wanuska Zegelaar Breeveld, ik wens jou een mooi festival toe. En ja, volgend jaar spreek ik dan wel weer over de voortgang van hoe het gaat met inclusie in de Nederlandse film. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Straks hoor je alles over een voorstelling over de voedselbank in de voedselbank, met medewerking van klanten van de voedselbank. Dat is even andere koek dan deze tenenkrommende kerstclip van een supermarkt waarin BN'ers de voedselbank proberen te steunen. Laat het nu gebeuren. Echt. Want je kan er van op aan. Dat jij een leven op kan vleuren als er een maaltijd klaar zou staan. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Gert Kluk. Er zijn dringend meer opvangplekken nodig voor asielzoekers. Staatssecretaris Van den Burg vraagt gemeenten in een brief om meteen plekken beschikbaar te stellen. Morgen zijn er 450 nodig en maandag nog eens 750. Als er nu niet acuut wat wordt geregeld, moeten asielzoekers worden ondergebracht in hotels. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 7 jaar... tegen de verdachten van de vergisontvoering in het Noord-Hollandse dorp Krukius. 2 jaar geleden werd een man uit Hoofddorp met geweld ontvoerd. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren, vermoedelijk vanwege een ruzie om drugs. Toch werd het slachtoffer pas na een kleine week vrijgelaten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vanochtend opnieuw honden weggehaald bij een hondenfokker in Eersel in Brabant. Eerder dit jaar waren bij de man honderden verwaarloosde honden in beslag genomen. Hij mag niet fokken, maar trekt zich niets aan van het verbod. Daarop kwamen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit opnieuw in actie. Gaan we nog even naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemiddag. Patrick, goedemiddag. 1 dingetje heb ik te melden. De A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Den Haag-Bezuidenhout en Den Haag-Malieveld. Er is daar een ongeluk gebeurd. Je kunt Den Haag inkomen via de Leidschendam. Dan pak je de N14. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Zelfs na zoveel jaar kan ik me nog steeds verbazen dat Nieuws het 8-uur-journaal niet eens meer haalt. Ik waarschuw maar vast, het woord kanker gaat vaak vallen. Eén Vandaag gaat deze week via een anonieme persoon in regenjas iets stoffigs in de e-bus ontvangen en het pakketje bevatte geen goed nieuws. De fabriek Tata Steel wist al vanaf 1975 dat er kankerverwekkende stoffen in de omgeving terechtkwamen. Dat blijkt uit een rapport dat onze redactie in handen heeft. Tata Steel, die tot op de dag van vandaag liegt en draait over gif. De uitstoot blijkt, het zal je verbazen, al in 1975 te hebben geweten dat er kankerverwekkende stoffen werden uitgestoten over de hele regio. Tata. Dat Tata Steel zijn mond erover hield, ja, dat kun je nog snappen. Geld boven gezondheid. Maar wie had dat rapport laten maken? Wie wisten het nog meer? Het onderzoek destijds is gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. En ook de fabriek zelf, die toen nog Hoogovens heette trouwens, was op de hoogte. Hey, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam wisten dus toen al dat er kankerverwekkende stoffen uitgestoten werden. Maar ze deden niks. Het wordt nog erger. Nog meer overheidsinstanties werkten lekker mee. Jarenlang maakte de provincie Noord-Holland, het RIVM en de GGD rapporten waarin het onduidelijk was waar de vervuiling vandaan komt en hoe kankerverwekkend het eigenlijk is. Ah joh, dat beetje rook uit de pak uitstotende schoorstenen van de kooksfabrieken van Tata. Wel nee, gekke burger, daar krijg je niks van. Nee joh, komt door iets anders. En mensen die ziek werden, daarvan werd vaak gezegd, ja, dat komt door het roken of door andere dingen. Dat niet-rokers het ook kregen, dat was natuurlijk door het meeroken. Het vervelende natuurlijk dat door dit wegkijken, waarschijnlijk vanwege economische belangen, hè, de werkgelegenheid, er echt wel mensen de dood in zijn gejaagd. Het erge nu nog steeds. Ook gezien het feit dat het natuurlijk nog niet zo lang geleden geconstateerd is dat er toch op vele plekken rondom Tata Steel dat er op dit moment aanzienlijk meer kanker voorkomt. Nog steeds veel meer kanker. Over Extinction gesproken. Misschien kan Extinction Rebellion wat vaker Tata blokkeren. Het staalbedrijf wordt tegenwoordig iets meer tegengewerkt door de provincie. Maar ja, het bedrijf had gewoon fans, hè, bij de overheid. Ik heb hem wel eens eerder aan het woord gelaten. Deze oud-PvdA gedeputeerde van de provincie Noord-Holland in de 80e jaren, Friso de Zeeuw. Tata wordt hier neergezet als een crimineel bedrijf, terwijl het een prachtig staalbedrijf is waar Nederland trots op kan zijn. Dat opereert binnen een hele collectie milieuvergunningen. Ja, en zeker met dit rapport in de hand, luister nog een keer naar deze oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Dus u vindt eigenlijk dat Tata Steel niet zo te verwijten valt? Precies. Precies. Je hebt geen vijanden meer nodig met bestuurders als deze. Jarenlang werd een, no pun intended, rookgordijn gelegd om, ook niet grappig bedoeld, Tata uit de kankerverwekkende wind te houden. Dit gemeenteraadslid uit Wijk aan Zee is nu wel wakker. Let op, ze praat sneller dan Dolf Jansen. En telkens werd gezegd van ja, we kunnen dat niet direct koppelen aan Tata Steel. En nu blijkt dat er zo'n onderzoek uit 1975 is, bijna 50 jaar oud, waarin gewoon een verband wordt aangetoond tussen de kooksfabrieken en de verhoogde uitstoot van kankerverwekkende paks. Ja, misschien even langzamer draaien. Al 50 jaar is alles bekend en alle instanties hebben er omheen gedraaid. Was de lobby van Tata dan zo sterk? En wat zegt Tata Steel eigenlijk nu over dit rapport dat pijnlijk aantoont dat ze de omgeving zwaar vergiftigd hebben? Al heel lang. Zouden ze nog iets van een geweten hebben? Ja, die hebben een reactie gegeven aan persbureau ANP. En die hebben gezegd dat het toch vooral iets is voor de geschiedenisboekjes en dat ze zich vooral op de toekomst willen richten. Ja, al die kankerdoden zijn toch meer iets voor de geschiedenisboekjes. Zelfs bij één vandaag hapten ze even naar adem. Pijnlijke reactie. Pijnlijke reactie, ja. Ja, hadden de Duitsers ook moeten doen na de oorlog. Kom op, Joden, niet blijven mekkeren over die concentratiekampen. Dat is toch iets meer voor de geschiedenisboekjes. Laten we ons op de toekomst richten. En wat gaat het RIVM, hè, van de gezondheid, nu doen? Jou, je verwacht het niet. Ja, er komt een volgende rapport van het RIVM. Die hebben afgelopen jaren een aantal rapporten gemaakt. En dit is een soort samenvatting daarvan. Nog een rapport, maar nu met een samenvatting van alle rapporten ervoor. Nou, ik hoop dat ze diepe laden in hun bureaus hebben bij de overheid. Hele diepe laden. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. De Belgische cabaretlegende Urbanus weet van geen ophouden. Sinds 1974 staat hij solo op de planken. En bijna 50 jaar later doet hij dat nog steeds. Nu met zijn laatste voorstelling Bies, Bies, Bies. Waarbij hij ook Nederland aandoet. Vanuit het prachtige België. Urbanus, bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Bies, Bies, Bies betekent, ja, niet alle Nederlanders weten dat, maar dat betekent dus we want more eigenlijk. Maar Bies, Bies, Bies, wat gaan we zien in de voorstelling? Heb je anderhalf uur tijd, dan vertel ik hier helemaal een show. Nee, want het is toch altijd de Urbanus van vroeger. Ik maak altijd eerst een aantal nieuwe liedjes. In deze show zitten er ook een aantal van mijn bekenden bij. Sommige fans vroegen daarnaar. En dan doe ik een sketch. Dat is altijd zo'n opstapje naar een nummer. Dus grapjes vertellen, liedje, grapjes vertellen, liedje. Nu ben ik in de jaren 80 bij u in de show. Wees kijken naar de show. In de jaren 90 ook. Is het ongeveer nog? Kan ik hetzelfde een beetje verwachten? Wel ja, hetzelfde systeem, maar natuurlijk met andere grappen en andere liedjes. Hè. Ja. Ik maak graag liedjes over alles wat dat er zo actueel een beetje bezig is. Zo, nu heb ik een liedje dat ik zo zeg dat ik een influencer ben, terwijl ik er helemaal geen verstand van heb. Instagram. Ik kan niks, maar ik maak veel reclame. Ja, dat is bijna ook al een instant klassieker, maar laten we ook even naar een echte klassieker luisteren. Deze bijvoorbeeld. Want ik hou niet van madame met mijn bontjas. Madame met mijn bontjas en gemeen. Ik moet niet hebben van madame met mijn bontjas. Tegen madame met mijn bontjas zeg ik nee. Ik denk toch wel het bekendste nummer hier in Nederland van u. Speelt u deze nog? Ja, die zit er ook in. Ik heb dat nummer gemaakt niet omdat ik een hekel had aan Madame met een bontjas, maar in die periode was dat echt in de media, hot, dat er protest was tegen al die nertskwekerijen en zo. En dan heb ik dat gemaakt. Maar intussen is dat protest vergeten en blijft mijn liedje nog altijd plakken. Maar ik zing het ook. Ik heb er een vrijtje in een Duitse versie. Neinig liebe geine Damen mit ein Pelsfrak. Zelfs met bekende liedjes probeer ik altijd er iets in te steken om de mensen te verrassen. En verplaatst u het ook naar de tijd van nu? Ik pas mij wel een beetje aan u. Ik heb zo'n systeem. Als er iets niet meer mag gezegd worden, dan maak ik een grap over die politieker die wet gemaakt heeft. En wat mag er dan zoal niet meer gezegd worden volgens u? Ik weet het niet. Waar ik 100% achter sta, wat Woke of zo georganiseerd heeft, dat is een gehandicapte. Daar heb ik vroeger veel grappen over gemaakt, maar nu zeg ik een mens met een beperking of met een handicap. Ik heb heel wat vrienden die dat hebben en dat vind ik beter. Want een mens met een handicap die iets aan zijn schouder of zijn knie heeft, maar die kan soms 10 keer slimmer zijn dan een polstokspringer. Dus waarom, die hoeft niet een stempel te krijgen over heel zijn lijf. Dus dat vind ik fantastisch dat gebeurt. En andere dingen, ja, ik kan over een verhaal vertellen. En dat ga ik hier nu niet vertellen, nee. Anders krijg ik daar weer miserie over. Wij hebben nog wel een verrassing voor u, want uw Nederlandse collega en vriendin Brigitte Kaandorp, die hangt aan de lijn. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Brigitte, wat maakt Urbanus zo uniek? Ja, dat hij Urbanus is. Er is maar 1 Urbanus, die is vrij uniek. Noem het maar op. De man staat al, wat je zegt, 50 jaar op de planken. Wie doet dat nog meer? Ik weet het niet. Hij is een klassieke komiek. Hij doet aan slapstick. Hij is muzikaal. Hij staat totaal ontspannen op het toneel. Hij is grappig. noem het maar op. Ja, ik bedoel, eigen stijl. Urbanus. Dank u wel, zo. Brigitte. Ja, Benneke. Was hij ook eigenlijk, was Urbanus eigenlijk in jouw begindagen ook een soort van inspiratie voor jou? Ik weet het niet. Ja, ik bedoel, ik kende hem natuurlijk. Ik vond hem grappig, weet ik veel. Maar of je nou iemand na gaat doen of zo, ik weet het niet. Of dat je denkt, hij doet dat, dus dat ga ik ook doen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, iedereen kende hem en zijn... Zo'n mooie Vlaamse tongval en zijn gekkigheid en die slappe grappen. Weet je, onverwachte hoeken ingaan. Maar ik weet niet of je dan denkt, dat ga ik ook doen. Dat bedoelt. Ik ken al zijn liederen nog. Ik mocht me dit voorbereiden gisteren. En dan ga je weer door het repertoire van Urbanus heen. En het zijn gewoon klassiekers. Ik dacht bij mezelf misschien is dat omdat jij ook prachtige liederen schrijft. Misschien ook op die manier een inspiratie geweest. Dat wordt natuurlijk wel vaker gevraagd. Ik vond op een gegeven moment een ukuleletje op zolder. En ik schreef een liedje, Annelies van der Pies of zo. En ik ging op een tafel staan in een kroeg. En iedereen moest erom lachen. Ik denk, dit is leuk. Maar als je dan, of dit werkt, dat ga ik meer doen. Omdat het gewoon leuk is. Maar als je dan een collega ziet, dan herken je natuurlijk wel ontzettend veel. Dat je denkt, wat goed is dit. Dit werkt. Zo. En hij is gewoon een... Ja, klassieke komiek. Hij heeft alles wat een komiek moet hebben. Ja, meneer Urbanus, ziet u dat zelf ook? Een klassieke komiek? Ik in mezelf? Ja. Ik ben al 74, dus ik ben van het begin vanzelf klassiek te worden. Wat ik me nog herinner aan Brigitte. Brigitte, was het Coco Flanel of was het Hector waar jij de... Dat zijn twee speelfilms met Urbanus in de hoofdrol. Ja, precies, ga door. Maar zij heeft dan een keer ergens in Amsterdam de première voorgesteld. En ik vond haar super tof. En we stonden alle twee op het podium en ik zag dat er op de achterkant van het podium allemaal zo grote... potten stonden met planten en bloemen. En op het einde, ik pakte haar op. En wij zijn achter ons benen omhoog achterover getabeld in die planten. Ik weet nog. Ik vroeg later aan Urbanus. Ik zeg, waarom deed je dat nou, joh? Want het was natuurlijk heel slapstick. Gewoon mijn schoenen schoten uit. We lagen achterover. Ik zeg, waarom deed... ik zag die prei. Ik dacht, daar gaan we in. Dat verzon hij gewoon ter plekke. Nou ja, dat is de klassieke komiek nogmaals. Die denkt, oh, hier zit een grap in. Ik pak die vrouw op en we gaan en ik val per ongeluk achterover. Dat hij het ook durfde überhaupt. Maar gelukkig waren die plantenbakken groot genoeg. Maar het was inderdaad heel grappig. Nou, en in 2017, Brigitte, bracht jij het nummer Poesje Stoei voor in Vlaanderen op het groot podium. Omdat Urbanus in de eregalerij van de Vlaamse Radio 2 werd opgenomen. Laten we een klein stukje luisteren. Ik heb mijn slaapkamer behangen met spiegeltjes papier. Want ik heb maar één verlangen, lief stoeipoesje, kom hier. Ik heb de schemerlamp doen branden, de gordijnen dicht gedaan. En ik heb 7 dozen Kleenex op mijn nachttafeltje staan. Oh. Hoor het tromgeroffel en het bazuingeschal. Ik lig helemaal gereed. En mijn fascistje staat al pal. Ja, er staat ook een camera gericht op Urbanus. En ik zie dat hij helemaal aan het genieten is. Want Urbanus, hoe was dit voor u? Oh, ik vond dat zo indrukwekkend. Ik was echt ontroerd en al. Ja, ik ben haar zeer dankbaar voor wat ze allemaal al gedaan heeft. Zo. Ja. En Bies betekent dus We Want More. We hadden het net al over de films die u gemaakt heeft. Er waren vroeger ook stripboeken van Urbanus. Komt er nog meer na deze tour, meneer Urbanus? Goh, misschien ga ik eens rond de maan vliegen. Ik weet het niet. Of met een duikboot naar de gezonken. Dat die een boot gaat kijken. Maar, ja, nee, ik ben super blij dat ik nog de live optredens kan doen en zo. En, ik heb ooit proberen een film te maken, maar dat ging een grappige film over de Eerste Wereldoorlog, omdat die regisseur daardoor gefascineerd was. Maar dat was zo duur. Ja, we moesten heel België verbouwen naar de tijd van de Eerste Wereldoorlog. En dat is niet doorgegaan. Dat vond ik wel heel erg. Het was een supermooi scenario. Maar, gelukkig. Ik maak ook flops. Hè. Ja, maar gelukkig bent u te bewonderen op het podium met de voorstelling Bies, Bies, Bies. In Nederland zijn de eerste voorstellingen weer op 28 en 29 september in het PLT Theater in Heerlen. En dank u wel, Urbanus, en zeker ook Brigitte Kaandorp, voor je mooie ode aan Urbanus. En dan nu het hele nummer Madame met een bontjas. Stopcontact. lijkt of een arbiter fluitje. Van hun lippen elastiekjes om geleipotten te sluiten. En zo maak ik van alles in echt madame leer. Mijn winkeltje zal draaien, mijn financiën nog veel meer. En als ik eenmaal rijk ben, dan kan ik ze bestellen. Mijn twee heel dure mantels in stekelvarkensvellen. Eén voor meneer Urbanus en één voor zijn madame. Zo hebben we altijd plaats op de bus en op de tram. Urbanus, madame met een bontjas. De Nieuws-BV. De voedselbank werd ooit opgericht met het idee dat het een tijdelijk initiatief was om mensen uit de brand te helpen. De politiek vond het een schande en armoede in Nederland moesten we op een andere manier oplossen. Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken en een bittere noodzaak. Volgens de voedselbank kregen er vorig jaar ruim 160.000 mensen hulp om eten op tafel te krijgen. De voedselbank in Deventer. Hier kloppen wekelijks 1000 mensen aan voor hulp. En jullie hebben veel minder verse producten die aangeleverd worden door de supermarkten. De voedselbank in Nederland heeft het best wel pittig. Bij de voedselbank in Ondiep zien ze dat schaamte te vaak nog in de weg staat. Het aantal gezinnen dat een beroep doet op de voedselbank is de afgelopen periode aan het groeien. En nu is de voedselbank in Zwolle het decor van de voorstelling De Noodzaak. En vertelt het verhalen van de mensen die hulp hard nodig hebben in die voedselbank. Ik praat erover met Juna Linde, theatermaker bij het gezelschap De Makkers. En Vic Seibert, zij is klant bij de voedselbank in Zwolle, maar zeker ook actrice. Welkom beiden. Juna, ik begin even bij jou, want ja, het decor is letterlijk ook. Want de voorstelling speelt zich namelijk af in de voedselbank in Zwolle. Hoe moet ik dat dan voor mij zien? Nou, ik ben eigenlijk gestart met een onderzoek in de stad Zwolle. En ik vroeg me eigenlijk af, samenleven, hoe moet dat? Dus ik ben eigenlijk de straat opgegaan en ik heb gevraagd, hoe moeten we dat doen? En heel veel mensen zeiden, we moeten meer met elkaar delen. En ik ben ook een middag bij de voedselbank gaan staan en heb daar mensen gesproken. En ze zeiden van, ja, delen, dat moeten we doen. En ik zag het daar eigenlijk ook letterlijk gebeuren. En toen dacht ik, ik wil hier heel graag een voorstelling over maken. Dus zo is het een beetje gekomen. Je wilde er een voorstelling over maken, maar dan ook echt in de voedselbank. Ja, omdat ik denk, het is die plek. Het gaat over die verhalen. Het gaat over de verhalen van de vrijwilligers, van de klanten. Dus dan moet het ook daar spelen. Ja, een mooier decor kan je dus eigenlijk niet wensen, nee, wat dat betreft. Vic, jij kwam tot voor kort bij de voedselbank. Hoe kwam jij bij de voedselbank eigenlijk terecht? Er is een beetje een stomme fout gemaakt. Een aantal mensen hebben niet goed opgelet. En ik zelf ook niet. En toen ben ik daar terechtgekomen. Ja, en hoe was dat toen je voor de eerste keer naar de voedselbank moest? Heel vreemd. Want het was een hele andere plek dan ik me had voorgesteld. Er waren echt iedereen en alles komt daar. En, maar ik vond het ook echt ook een hele mooie plek. Er is zoveel diversiteit daar. Maar het mooie is, er worden geen oordelen uitgedeeld. Het is echt, iedereen is welkom. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt, welke leeftijd. Maar jij bent nu niet echt meer bij de voedselbank. Maar nu ben je zeg maar de actrice in het stuk over de voedselbank. Hoe is het om jouw verhaal nu op toneel te spelen? Aan de ene kant best eng, want ik heb nog nooit mezelf vertolkt. Maar het is wel heel erg mooi dat er hier een platform aan kan worden gegeven. Dus het is een hele andere ervaring om jezelf te spelen in een toneelstuk. Maar, en waarom is het zo belangrijk? Omdat je toch nog steeds heel veel hoort van de klanten dat er een schaamte overheerst. En dat is niet nodig. Het is niet ernstig. Had jij die schaamte? In het begin wel, zekers. Ja. Naar vrienden, familieleden, naar iedereen? Ja, ik durfde het eerst nog niet te vertellen. En toen ben ik het langzamerhand toch aan verschillende mensen gaan vertellen. En iedereen was er echt zo begripvol naartoe. Dat was heel erg fijn. Ja, en want die schaamte, gaat dat dan langzaam af? Of blijft die er maar op zitten op die voedselbank? Nou, bij sommige mensen misschien wel, bij mij niet. Ik heb me eroverheen gezet en ik ben gewoon gaan vertellen. Ik hoef het niet van de daken te schreeuwen. Maar als men er naar vraagt of het komt toevallig naar boven. Nee hoor, ik ga naar de voedselbank. Ja. Juna, elke voorstelling die begint eigenlijk altijd met een lezing. Dan gaan de acteurs lezen. Dat deden jullie ook. En jullie deden die lezing ook voor klanten en voor vrijwilligers. Ja. En die zeiden, jullie hebben echt de essentie geraakt. Het was even stil, las ik ergens. En toen hadden jullie echt de essentie weten te raken. Maar wat is dan de essentie? Ja, ik denk dat alle verhalen daarin samenkomen. Dus je hoort heel vaak, hè, of het verhaal van een klant of van een vrijwilliger. En wij hebben echt wel geprobeerd om de hele keten eigenlijk rondom de voedselbank in beeld te brengen en die verhalen te vertellen. Dus de vrijwilligers voelden zich erkend in hun werk. En zeiden van ja, maar zo gaat het hier ook echt. En de klanten eigenlijk ook. Die zeiden ja, dit klopt heel erg met wat wij ook ervaren. Ja, en wat gaat dan zo echt? Wat is dat dan? Ja, iedereen heeft zijn eigen perceptie op delen, zeg maar. En op de voedselbank. En er is natuurlijk heel veel over te doen. In de zin van, is het nodig, is het niet nodig? Er zijn zoveel kanten aan dat verhaal. En ik denk dat we die ja, in de voorstelling heel mooi laten zien. Want het is best wel een ingewikkeld thema. Het is een ingewikkeld onderwerp. En ik denk dat we dat heel mooi laten zien in de voorstelling. Ja, en Fik, door deze voorstelling maken jullie het ook veel meer bespreekbaar? Is er na het, als het toneelstuk is afgelopen, ook ja, gaan jullie dan in gesprek met de bezoekers? Of hoe moet ik me dat voorzien? Inderdaad, de mensen in het publiek die willen graag nog eventjes vertellen van oh, we vonden het heel erg mooi, dit heeft me geraakt. Oh, gaat het op deze manier? Nooit geweten dat het deze ja, zoveel productie en zoveel mensen nodig heeft om dit ja, tot een bepaald punt te krijgen. Dat al die mensen hier komen, maar ook al die vrijwilligers er zijn en zo goed kunnen helpen. En dat het eigenlijk heel erg nuchter ook is. Ja. Maar je zegt het is heel nuchter, maar welk verhaal heeft jou het meest geraakt? Ik denk in het stuk komt er ook een verhaal voor van een meneer van Waveren. En die is door zijn ziekte terechtgekomen bij de voedselbank. En het is toch eigenlijk best wel jammer dat je op zo'n manier daar terechtkomt. Eerst een best wel welvarende meneer bent geweest. En alles verliest door een ziekte en dan uiteindelijk hier terecht moet komen. Ja, en je hebt het gebaseerd allemaal op echte verhalen, hè? Ja. Nu zeg je van ja, het is dus echt een mooie plek om te delen. Zeker ook als je dan toneelstuk daar ook speelt, is het ook bijzonder. Maar toch moeten voedselbanken eigenlijk niet nodig zijn in Nederland? Eigenlijk niet, nee. Nee. Kaarten jullie dat ook aan in, ja, in dit toneelstuk? Ja. Op welke manier? Nou ja, er zijn vrijwilligers die daar werken met hart en ziel, maar die zich ook afvragen natuurlijk van ja, is het wel nodig dat dit er is? Of eigenlijk is het heel erg dat het nodig is dat het er is. Dus het is niet dat we een soort heel hard statement maken, maar we leggen het meer bloot. Zo van ja, is dit nodig? En dat is denk ik ook wel een vraag waar je mee naar huis gaat als je het gezien hebt. Ja. Is dat wat jullie de bezoeker mee willen geven? Want het is een dierbare plek en mensen weten hier wat delen is. Maar denk er thuis eens over na of het nodig ja, is. Ja, en ook wel wat me daar heel erg opviel is dat ik zag dat delen. Het is natuurlijk een heel mooi gedachtegoed en het is heel mooi filantropisch. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een handeling. En al die vrijwilligers staan daar gewoon dagenlang gewoon die kratten te vullen. Hun handen uit de mouwen te steken. En daarmee komen we verder tot delen. Ja. En wat ik heel veel heb gehoord over de klanten die ik heb gesproken, als je niet veel hebt, dan ga je eigenlijk makkelijker delen. En dat heeft me ook wel heel erg geïnspireerd. Ja, en zelf heeft je dat geïnspireerd voor ja, de prijs van het kaartje. Want er is geen vaste prijs, heb ik begrepen. Nee, we dachten als het dan gaat over delen, dan moeten we dat ook doorzetten in de kaartverkoop. Dus we werken inderdaad met een pay what you can systeem. Dus het idee is dat alle klanten en vrijwilligers gratis een kaartje krijgen. En dat je daaraan kan bijdragen door bij te dragen wat jij kan bijdragen. Ja, en werkt het? Ja, dat werkt. Kijk, ja, dat is delen. Vanavond weer spelen? Morgen weer spelen. Ja. Heel veel succes, Juna, Linda en Fik Seibert. De voorstelling De Noodzaak, die is dus nog 11 keer te zien. Ja. Morgen dus weer. Hij is echt te zien in de Voedselbank in Zwolle. Er zijn ook nog kaarten te koop. Ja, en als je iets kan missen, dan moet je net even iets meer betalen voor een kaartje. Je kan naar de site toe gaan en dat is zwolsetheaters.nl. Yes. Ik dank jullie hartelijk. Ja, bedankt. Dank je wel. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Zullen we de houtsnip doen of de appelvink? Nee, doe maar de houtsnip. Met bijzondere gesprekken. Je bent aan de ruimte geweest. Je hebt de aarde gezien van afstand. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die tegen jou zeggen: ja, jij bent een acteur, want de aarde is plat. Ja, dat klopt. Onmisbare wetenswaardigheden. Je mond valt open. Ja, nou, mijn mond valt open omdat geen chef-kok zou dat ooit zeggen op die manier. En elke week de column van Peter Heerschop. Het schilderij van Vincent van Gogh is teruggebracht in een IKEA-tas. Het schilderij moest in het museum wel zelf in elkaar worden gezet. Agrotros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Vanavond. Indonesië roept. Tijdens de oorlog zit mijn Indische opa Rijn van Lange vast in Duitsland. Dus hij krijgt niet mee wat er in zijn geboorteland gebeurt. Nederlands-Indië wordt onder Japans gezag een hel voor Indonesiërs en Nederlanders. Indonesië roept vanavond 21:15, NPO 2. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Hoe krijgt CDA-voorman Henry Bontebal terug op de algemene politieke beschouwingen? Want welke belangrijke punten haalde hij binnen voor zijn partij? En had hij misschien dat rekensommetje voor Caroline van der Plas al in zijn hoofd? Of zette hij haar spontaan klem? We maken de balans op met hem en met onze politiek duider Peter K. Maar eerst, het lijkt weer crisis in de asielopvang. Meer daarover het NOS Journaal, Gert Kluuk. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Justitie heeft dringend opvangplekken voor asielzoekers nodig. In een brief aan gemeenten dringt hij erop aan om snel plekken beschikbaar te stellen. Morgen zijn er 450 nodig en maandag nog eens 750. In Ter Apel melden zich veel asielzoekers en de opvangcapaciteit is nog steeds krap. Redacteur Ellen Kamphorst. Er is eigenlijk afgelopen voorjaar alweer gezegd, er moeten meer plekken bij, want anders slapen er deze zomer, net als vorige zomer, mensen buiten. Dat is toen niet gebeurd, want er kwamen minder mensen binnen dan bedacht. En eigenlijk gaat het de hele tijd net goed. Dus het COA zegt de hele tijd, degene die de opvang organiseert, we komen plekken tekort, er moeten meer plekken bij. Van den Burg heeft volgens mij zeker maandelijks een oproep gedaan aan gemeenten, er moeten plekken bij, het is te weinig. En iedere keer was het toch net genoeg. En nu dreigt het tekortje gewoon de andere kant op te vallen. En zijn er gewoon echt plekken tekort. En als er nu niet acuut wat wordt geregeld, moeten asielzoekers worden ondergebracht in hotels. Voorzitter van de Commissie Asiel en Migratie van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Rutger Groot-Wassing, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Van den Burg zet er flink druk op met zijn brief. Gaat het de gemeente lukken om snel een paar honderd opvangplekken te regelen? Ja, dat moet ik zien. Ik snap de oproep van de staatssecretaris heel goed. We zitten natuurlijk nu weer in een situatie dat er dringend plekken nodig zijn. Dus ik hoop heel erg dat gemeenten daar ook op inspringen. Eigenlijk wat we natuurlijk gewoon nodig hebben is een stabiele opvangketen. Hè? De spreidingswet die daarvoor zou kunnen zorgen, die wordt volgende week in de Tweede Kamer behandeld. Die had er natuurlijk eigenlijk januari dit jaar al moeten zijn. Ja, het zit me ook wel een beetje dwars dat we toch een beetje blijven jojoen zo. Want de instroom is nu eigenlijk gewoon wat lager dan we dit jaar verwacht hadden. Ja. En dat het dan nu weer een beetje crisisachtige sfeer ontstaat, is natuurlijk heel vervelend. Maar ja, die spreidingswet, zegt u ook, wordt volgende week behandeld. Maar nu, dit weekend, heeft hij een paar honderd plekken nodig. Gaan de gemeenten die plekken regelen, denkt u? Nou, ik hoop dat er gemeenten zijn die daar toch weer op in zullen tekenen. We hebben bijvoorbeeld de gemeente waar ik zelf wethouder mag zijn, Amsterdam, afgelopen week alweer 300 plekken geregeld. Tijdelijke plekken. Ja, dus het blijft wel behelpen. Maar ik hoop dat gemeenten natuurlijk wel gehoor geven aan deze oproep. Ja, u praat toch niet heel enthousiast over de oproep van Van den Burg? Nee, ik steun die oproep volledig. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk echt nodig dat we zorgen dat er structureel meer plekken komen. En wat we gezien hebben is ook door het politieke gedoe over asiel en migratie en het uitstel van die spreidingswet, ja, er ook gemeenten zijn geweest die achterover zijn gaan leunen. En dat helpt natuurlijk niet. Als die spreidingswet nou wordt aangenomen, wat verbetert er dan? Nou, dan zouden er in elk geval structureel meer plekken beschikbaar komen, omdat elke gemeente dan moet bijdragen. Wat je ziet is dat de opvang nu ongelijk verdeeld is. Hè. Er zijn gemeenten die wel plekken hebben en gemeenten die dat liever niet doen. Ja, dat is gewoon geen houdbaar systeem. Dus we zullen een stabiele voorraad moeten hebben. De spreidingswet helpt daarbij. Maar dit weekend hebben we daar natuurlijk helemaal niks aan. Dus ja, het is toch weer hopen dat er gemeenten zullen zeggen... nou oké, we willen toch echt tegen elke prijs voorkomen... dat we dezelfde situatie hebben als vorig jaar in Ter Apel. Dus maar, we springen weer bij. Maar dat gejojo moet stoppen. Maar eigenlijk zegt u over de gemeente waar u ook voor spreekt... ze hebben wettelijke dwang nodig om echt over de brug te komen voor Van den Burg. Nou, een gedeelte van de gemeente staat gewoon niet te trappelen. En anderen zijn daar wat enthousiaster in. En dat is natuurlijk ook gewoon geen houdbare situatie op de lange termijn. Dat een gedeelte van de gemeente het wel doen en anderen niet. Gaat het lukken voor morgen, denkt u? Ik hoop het heel erg. Maar ik heb vanmiddag nog overleg. En ik zal ook, als VNG zullen we ook die oproep zeker ondersteunen. En ik hoop toch dat het dan weer lukt om te voorkomen dat we in dezelfde situatie belanden als vorig jaar. Rutger Groot-Wassink namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dank u wel. De brand bij afvalverwerker AVR in Rozenburg bij Rotterdam is nog niet onder controle. Gisteren brak de brand uit en de brandweer is met mannenmacht in de weer. Verslaggever Henrik Willem Hofs. Hoe kan het dat de brand na meer dan 24 uur nog niet onder controle is? Ja, dat komt omdat de brandweer er erg lastig bij kan. Er is ook van buiten eigenlijk op dit moment heel weinig te zien. Weinig rookontwikkeling ook. Naast me staat Daphne Rozenburg, zij toevallig ook Rozenburg. Van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wat voor plan maken jullie nu om de brand te bestrijden? Nou, op dit moment branden er twee plekken. Het isolatiemateriaal, dus de muren van het pand, die zijn we vanaf buiten aan het bestrijden. Maar het brandt natuurlijk ook nog binnen. En we zijn nu een plan aan het maken om ervoor te zorgen dat we dus met kranen gaten in het dak kunnen maken. Zodat we via die gaten buiten naar binnen kunnen laten stromen om dus zo de brand te bestrijden. Dus vanmiddag komen er kranen met sloopkogels, begreep ik, om de muren kapot te maken om naar binnen te kunnen. Klopt, ja. Dat is cruciaal om de brand te bestrijden, anders lukt het niet? Nou, de uitdaging hier zit dat het eigenlijk, ik heb me laten vertellen dat het een soort bunkergebouw is. Het is natuurlijk een fabrieksgebouw, dus dat zit helemaal dicht. We kunnen wel naar binnen, maar we vinden het niet veilig genoeg voor ons personeel. Dus dit is eigenlijk voor ons de veiligste manier om te blussen. Oké, dat gaan we dus vanmiddag zien. En tot die tijd ligt dus de fabriek helemaal stil, de afvalverwerker. Ja, de brand is dus voorlopig niet uit, Kees, zo is mijn indruk. Waar moeten ze met het afval nu heen? Dat is echt de grote vraag. Er komt hier afval vanuit allerlei steden. Rotterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht. Een paar honderd vrachtwagens per dag. Die rijden hier dus nu niet. Ze kunnen hier niet naartoe. En er wordt achter de schermen heel hard gewerkt aan een plan waar dat afval dan wel naartoe kan. Het zou kunnen dat het afval tijdelijk wordt opgeslagen. Het kan ook dat het verspreid wordt over andere afvalverwerkers in Nederland. Maar als je deze brand zo ziet en ook ziet wat de gevolgen zijn... omdat deze brand in een technische ruimte woedt... kan je je toch moeilijk voorstellen dat die afvalverwerker morgen of overmorgen weer aan het draaien is. Dus er zal naar een lange termijn oplossing gezocht moeten worden... voor dat afval van de komende dagen of misschien wel weken. Heeft de omgeving last van de brand? Op dit moment heeft de omgeving geen last van de brand, maar het zou wel kunnen dat als straks die muren kapot gemaakt worden en dan de brandweer er weer bij kan komen, dat er dan toch weer rook vrij zou komen via het dak. Zou dan rook weer kunnen ontsnappen en dat zou misschien wel weer voor overlast in de omgeving kunnen gaan zorgen. En ik wil het Mos vanuit Rozenburg, dankjewel. Een tram in Schiedam is vanochtend ontspoord en deels uit elkaar gescheurd. Bij het ongeluk raakte een conducteur en een passagier licht gewond. De ontsporing gebeurde toen het voorste deel van de tram wisselde naar een ander spoor, terwijl het achterste deel rechtdoor reed. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vanochtend opnieuw honden weggehaald bij een hondenfokker in Eersel in Brabant. Hij mag niet fokken, maar trekt zich niets aan van het verbod. Eerder dit jaar waren bij de man honderden verwaarloosde honden in beslag genomen. Een familie uit Limburg krijgt een schadevergoeding omdat het uitvaartcentrum de kist van een familielid had verwisseld met een andere kist. De uitvaart in Voerendaal werd afgeblazen. Toen bleek dat de overledene door de verwisseling 2 dagen eerder al was begraven. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 7 jaar tegen de verdachten van de vergisontvoering in het Noord-Hollandse dorp Krukius. Ruim 2 jaar geleden werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd. Persofficier Frank Wijnen. Wat gebeurd is dat eigenlijk een willekeurige man die van zijn werk terug naar huis reed, dat hij klemgereden is door een auto en een bestelwagen en daarna met veel geweld uit zijn auto getrokken is, in die bestelwagen is meegenomen, behoorlijk mishandeld is en uiteindelijk dagenlang ontvoerd is, vastgehouden is op een locatie in eerste instantie in Gouda. Het OM denkt dat de zaak zich afspeelt in het drugsmilieu en het is duidelijk dat het slachtoffer daar niets mee te maken heeft. De verdachten zelf hadden kort na de ontvoering ook al het idee dat ze niet hun beoogde doelwit te pakken hadden. Er is in ieder geval vrij snel twijfel gerezen. Eigenlijk al dezelfde dag, de eerste dag van de ontvoering, blijkt uit gesprekken die ook door het slachtoffer gehoord zijn, dat zij twijfel hadden over of ze nou wel de goede hadden. Maar desondanks hebben ze hem toch nog een aantal dagen vastgehouden. En behoorlijk slecht behandeld. Het OM denkt een stevige zaak te hebben tegen 8 van de 10 verdachten. Nou, er is echt heel uitgebreid politieonderzoek gedaan. En het bewijs bestaat uit allerlei componenten. Maar er zijn talrijke DNA-sporen aangetroffen. De vele auto's die gebruikt zijn door verdachten zijn in beeld gekomen. De telefoons die gebruikt zijn, zijn in beeld gekomen. En daardoor is eigenlijk vrij goed te reconstrueren welke verdachten op welk moment betrokken zijn geweest. En dan niet alleen bij de daadwerkelijke ontvoering, maar ook bij de voorafgaande voorverkenningen en besprekingen. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat er door getuigen echt cruciale informatie is gegeven. Een aantal getuigen hebben zich gemeld, waaronder mensen in Gouda die gezien hebben dat bijvoorbeeld kentekenplaten verwisseld werden en dat aan de politie gemeld hebben. En anderen die ook gezien hebben dat er op een hele rare plek van kleding gewisseld werd. En dat heeft de politie zeker in die eerste fase enorm geholpen. Persofficier Frank Wijnen. De rechter doet waarschijnlijk op 20 oktober uitspraak. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de Gelderse commissaris van de Koning, John Berends. Hij heeft daar zelf op aangedrongen en legt zijn werk tijdelijk neer. Berends wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij zou op de werkvloer hebben gescholden, geschreeuwd en mensen hebben geïntimideerd, zeggen anonieme ambtenaren. Zelf spreekt Berends dat tegen. Gisteren stapte de algemeen directeur van de provincie Gelderland op. De berichten over sociale onveiligheid vielen haar zwaar, zei ze. Het weer, buien, vooral in het westen, midden en zuiden. Tussendoor ook zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het is een graad of 17. Vanavond en vannacht overal regen. Morgen opnieuw buien, ook zon. Temperatuur ongeveer hetzelfde als vandaag. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. De Prinsjesdagdebatten, de algemene politieke beschouwing, die zijn nog maar net voorbij of de volgende politieke storm komt al op ons af. Dit weekend komen VVD, Volt, CDA, SP en Partij voor de Dieren bij elkaar voor hun verkiezingscongres. OO Den Haag. En dus is het de hoogste tijd voor onze eigen algemene politieke beschouwingen met de beschouwer met wie ik altijd zo graag de beschouwingen beschouw. Onze beschouwer, politiek duider, Peter Kay. Goedemiddag. En natuurlijk een van de mannen die zijn vuurdoop in de Prinsjesdagdebatten beleefde en van wie we morgen een donder speech mogen verwachten op zijn partijcongres, CDA-lijsttrekker Henri Bontebal. Meneer Bontebal, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het was uw vuurdoop bij dit grootste en belangrijkste debat van het jaar in de Tweede Kamer. U was een beetje bang natuurlijk voor van die trucjes van de gelouterde debaters. Maar hoe vond u nou zelf dat het ging? Ja, ik vond het lekker gaan, eerlijk gezegd. Het was natuurlijk mijn eerste keer, dus dan is dat gewoon spannend. Ik zie gelukkig ook dat ook de fractievoorzitters die het al heel vaak hebben gedaan, als je dan wat beter kijkt naar hoe ze bij de interruptiemicrofoon staan, dan zie je toch ook vaak nog wel trillende beentjes. Dus het is denk ik voor heel veel fractievoorzitters gewoon een van de meest spannende debatten van het jaar. Het is gewoon keihard werken, maar ook eigenlijk wel heel leuk om te doen, want je krijgt wel echt een heel groot, mooi podium om je eigen politieke verhaal te vertellen. Een nog veel groter podium is natuurlijk de Week van Kay op de vrijdagmiddag in de Nieuwsbv. Zeker, en het is natuurlijk ook veel spannender, dus ik hoop niet dat de beentjes te veel trillen. Peter, even terug naar gisteren en eergisteren. 19 partijen deden dus mee. En natuurlijk ook premier Rutte. Kwam de heer Bontebal een beetje boven al dat gekrakeel uit? Nou, kijk, dat is gewoon niet zo makkelijk. Kijk, je moet zo'n debat inhoudelijk goed doen. Maar je wil ook opvallen, zoals hij net zegt. Zeker bij verkiezingen. En de hoofdprijs is dan natuurlijk het halen van de nieuwsfabrieken. Zoals het Journaal, het RTL Nieuws. Nou, en ik heb de opbrengst even vastgelegd. Dit was de opbrengst. We moeten kijken naar hoe de verdeling over arme en rijkere huishoudens is. Daar zit mijns inziens nog iets scheef. Op dit moment is het CDA aan het woord. Zij zeggen net, we willen beter openbaar vervoer buiten de steden. Nou dus, kijk, hij zat er dit wel was in. Het? Dat was het. Dat was het. Maar dat kan toch wel beter? Dag 1 en dag 2 was dit. Maar, kijk, zijn scherpste moment kwam eigenlijk gisteren. En dat haalde wel de nieuwsrubrieken. Want toen had hij opeens aanmerking op Van de Plas van BBB. die aanspraak op een motie die zat ingediend om het minimumloon te verhogen. Maar waar geen dekking voor was. Dus het stond er niet in hoe dat moest worden betaald. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat collega Omtzigt deze motie dan steunt. Ja. Mevrouw Van der Plas. Ja, weet je, dat gratis bier moties, dat is een beetje een populaire uitdrukking hier in deze Kamer. Ja, hoongelach, maar dus goed raakgeschoten van Bontebal. Ja, dat was goed raak. En nou ja, BBB en Pieter Omtzigt kwamen later met een toelichting, een beetje uit de losse pols van, ja, er gaat 2,7 miljard worden besteed aan de inhuur van externe bureaus. Daar kan wel flink wat vanaf. Nou ja, dat was de dekking, zeg maar. Dat was de dekking, goed. Het CDA staat in ieder geval, ja, 3 tot 7 zetels in de peilingwijzer. Aan Henri Bontebal de taak dus om het tij te keren. Maar heb je nou het idee dat die kentering echt al is ingezet de afgelopen week? Nou, ik zag iets positiefs. Dat zal hem zelf ook wel opgevallen zijn. Ja, ik zie hem al knikken. Ja, ja, ja. Vorige week peiling van INO. En dan bleek dat de waardering van Bontebal sterk was gestegen. Dus in de top 5 stond hij met een 6,6. Vlak achter Jezielgus van de VVD en Christoffer van de SGP. Waar Omtzigt overigens de lijst aanvoert met een 7,7. Dus er is al wel wat te doen. En de naamsbekendheid, die is nog vrij beroerd. Maar het is wel een podcastaflevering van het CDA. En ja, daar bevestigen ze dat eigenlijk. Want die heet Hen Wie. Dus nou ja, wij hebben zelf nu maar een portret van hem gemaakt om hem even goed neer te zetten. Bijna niemand kent Henry. Ik ben natuurlijk nog onbekend. Maar stadsgenoot, partijgenoot Hugo de Jonge, die kent hem wel. Henry is echt een man van het midden. Born and raised Rotterdam-Zuid. Dat hoor je nog een beetje. We doen het in plat Rotterdams, ja? Leuk feit vind ik dat hij waanzinnig goed orgel speelt. Hij kan echt heel goed bulderen, heel goed vol op het orgel. En hij is de organist in de kerk van mijn zusje. Hoe mooi, op Rotterdam-Zuid. Ik ben echt niet de beste organist, maar ik vind het wel heel leuk om op zo'n orgel te spelen. Een soort bakbeest is dit. Precies. Maar hij is vooral I'm a man on a mission. Man met een missie. Niks te verbergen, ik heb niks te verliezen, maar wel iets te winnen en een verhaal te vertellen. Ideologie doet ertoe. We gaan de oude thema's zoals we die altijd hadden, gaan we weer oppoetsen. Ieder mens telt. En dat is voor mij christendemocratie. Politiek ging te ver mee in dit neoliberale denken. Ook in ons land is er weer een grote behoefte aan fatsoen. Je zit op een goudmijntje, maar het komt er niet uit. Het inhoud van ons verhaal is volgens mij springlevend. Ik heb een verhaal te vertellen. Ja, en Bontebal speelt dus muziek uit de film Gladiator op een orgel. Dan ben je toch echt een vechter, hè? Een man met een missie, Peter. Ja, die kan niet anders zeggen. Hij wil gewoon terug naar de kern van de christendemocratie. Het eigen verhaal, nou, je hoort het zeggen. Ieders leven doet ertoe. Niet alleen de focus op geld, maar op onderlinge verbanden. Geen neoliberalisme, tegen egoïsme, waarden en normen. En niet denken aan de spruitjeslucht, maar aan vrijheid. Nou, je ziet, opnieuw zit Bontebal daar heel je stemmen te knikken. Ja, dat ben ik. Ja, maar ja. Peter, maak je hier nou echt onderscheid mee? Nou, er is wel één dingetje. Ik herkende een andere profeet erin. Hij lijkt wel bij iemand in de leer te zijn geweest. Luister maar. Ieders leven doet ertoe. En neoliberalisme, daar zou ik niet graag bij horen. Ik vind dat er een hele sterke publieke sector moet zijn. Enorm belang niet van geld, maar van contact, van het diep menselijk contact. Uiteindelijk is dat toch wat ons drijft. Waar we ons, denk ik, het meest aan ergeren zijn al die gevallen van hufterigheid, van egoïsme. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik-waarde, die ruiken niet naar spruitjes, die ruiken naar vrijheid. Meneer Bontebal, saamhorigheid, fatsoen, tegen het neoliberalisme. Kijk, we hoorden net Rutte, maar ook Frans Timmermans horen we daarover. De ChristenUnie natuurlijk ook. Worden uw idealen allang niet door andere partijen vertolkt? Nou, gelukkig voor een stukje wel. Hè. Dus dat er meer partijen bezig zijn met het wij en dan met het ik, dat is denk ik heel goed. Maar uit de mond van Mark Rutte vind ik het wel wat minder geloofwaardig. Want dat is toch een echte liberaal. En de liberalen die hebben toch de afgelopen decennia vooral het ik gepreekt en te weinig het wij en de doorgeslagen individualisering. Een hele stevige focus op de markt en op globalisering. Dat is toch wel het liberalisme van de afgelopen decennia. Dus ik denk dat wij daar een tegenbeweging tegen vormen. Ja, en die tegenbeweging, die doet u niet alleen. Want commentatoren, en ook niet de minste, zijn bijvoorbeeld in de NRC of in de Groene Amsterdammer, die zeggen, er doen deze keer 3 CDA's mee aan deze verkiezingen. U met het CDA, Caroline met de BBB en Pieter met NSC. Ziet u dat ook zo, 3 CDA's? Nee, ik vind dat een veel te makkelijk frame wat helemaal niet klopt. Ik vind de BBB helemaal geen christendemocratische partij. Het is meer een merk en een vernislaag waar volgens mij niet heel veel inhoud onder zit. Ze raken aan bepaalde thema's als Minskip enzovoorts. Maar daar ligt niet echt een stevige ideologie onder. En daar zitten mensen van PVV en Forum voor Democratie huizen inmiddels onder. Dus ik zou BBB niet echt een christendemocratische partij willen noemen. Wat noemt u het wel dan? Wat voor partij is het dan wel? Nou ja, het is denk ik... ik denk dat het heel lastig is om te duiden waar ze nou precies staan. En dat kwam denk ik de afgelopen 2 dagen in het debat ook wel naar voren. Als je een beetje doorprikt, dan zit er niet heel veel onder. Het is natuurlijk heel veel, eerlijk gezegd, toch gratis bier beloven aan de kiezers. Zonder dat je inzichtelijk maakt waar dan een rekening betaald wordt. Of met welke idealen, met welke filosofie je naar de samenleving kijkt. Dus u vindt de BBB eigenlijk gewoon een partij zonder programma? Nee, ze hebben een programma, maar ik vind het wel dat het alle kanten in die zin opwaait. En er zit niet echt een gedeeld mens- en maatschappijbeeld onder. En ik denk dat je dat wel nodig hebt om een soort consistente politiek te bedrijven. En dat gaat straks praktisch, denk ik, gewoon gaan we dat zien. Want er zitten in die fractie straks mensen die bij de VVD vandaan komen en bij de SP misschien wel en ook nog... een aantal verdwaalde christendemocraten, misschien zitten er nog een paar liberalen bij. Die moeten straks over hele grote thema's, moeten ze het eens gaan worden. Over medisch-ethische kwesties, dus, over migratie. En hoe gaan ze dat doen? Op basis van welk mensbeeld ga je dat dan doen? Dus weinig inhoud, weinig idealen. Dan is Pieter Omtzigt natuurlijk wel de man met de inhoud. Dus hoe kijkt u dan daarnaar? Nou, Pieter die heeft natuurlijk bijna 20 jaar in onze fractie rondgelopen. Dus deze man... ademt natuurlijk ook christendemocratie, dus dat ontken ik niet. Kijk, ik vind Pieter zelf heel erg goed in zijn analyses... maar ik vind dat het wel soms tekortschiet ook aan een hoopvol perspectief. Het bieden ook van oplossingen. Ik denk dat dat de afgelopen dagen ook wel naar voren kwam in het debat. Want hij was de man gewoon... van de ongedekte checks, om het zo maar te zeggen. Ja, maar goed, ik zie dat dan als een foutje... waar hij zelf misschien ook niet zo gelukkig mee was. Want Pieter is vaak wel degene die juist de vinger op de plek legt. Van jongens, zorg dat het degelijk is, zorg dat het dekking is. Dus ik denk dat het gewoon een slordigheid van hem was... want zo kennen we hem namelijk niet. Ja. Maar je kunt niet altijd in de analyserende stand blijven. Je moet ook zeggen, waar wil je wel heen met het land? En er zijn gewoon thema's waar wij, denk ik, hoopvoller in staan. Als ik kijk naar een thema als Europa bijvoorbeeld... of een thema als klimaat. Daar wil ik ook een hoopvolle agenda brengen. Dus ja, precies aanwijzen waar het misgaat met klimaatbeleid of Europa. U zegt Pieter Omtzigt, die ademt echt het CDA. En Mona Keijzer dan? Ja, gaat u nou het hele rijtje langs van alle mensen? Dan zitten we hier nog wel een paar uur. Alle CDA's gaan wel langs. Ja. Dat is het, we zijn wel even bezig, ja. Ja, maar is dat heel nuttig om alle mensen die ooit bij het CDA hebben gezeten... om daar dan het christendemocratische gehalte nu van te gaan palen? Ja, het mag hoor. Nee, wij zeggen van er zijn eigenlijk 3 CDA's die meedoen met deze verkiezingen. 3 keer het CDA. U zegt van nou, dat zie ik anders. Maar dan proberen wij even te duiden van oké, waar zit dan het verschil? Dus daarom lopen we even het Omtzigt over... af en Mona Keijzer even af. Ja, maar Mona is BBB. En daar heb ik net iets over gezegd. Dus volgens mij was ik daar duidelijk over. Ook wat er allemaal in die partij... Maar er zit er bijvoorbeeld ook overlap met ChristenUnie. Ik werk vaak met ChristenUnie samen. Ik heb... moties ingediend met de SGP gisteren. Ik heb 2 of 3 moties met de SP ingediend. Hè. Dus als het gaat over marktwerking in de zorg, regionale ziekenhuizen, belang van de regio. Kijk, ook bij de SP zit er een soort sociaal conservatisme waar ik me ook wel in herken. Ik denk dat ze het net even iets te extreem doorvertalen. Maar daar zit ook overlap. Dus, u noemt zelf ook net die 2 andere christelijke partijen. Dat christelijk uit jullie naam, is dat nog belangrijk eigenlijk? Want in jullie eigen peiling, een peiling van jullie zelf in het blad van het CDA... stond dat 40% van de kiezers het niet meer in overweging neemt. Die C in de naam, wat deelt u met die C? Is dat een C van conservatief geworden? Nee, dat is gewoon de C van christendemocratie. En er staat niet dat wij een christelijke democratische partij zijn. Het is een christendemocratische partij en dat is... gewoon de filosofie van het christendemocratie. Je hebt het liberalisme, de sociaaldemocratie en de christendemocratie als 3 grote politieke stromingen. En de christendemocratie die baseert zich natuurlijk wel op de religieuze bronnen waar wij steeds naar verwijzen. Maar het is wel een zelfstandige filosofie. En ook mensen die zeg maar niet meer naar de kerk gaan, kunnen zich wel degelijk in die belangrijke waarden herkennen. En daarom is het een hele brede stroming waar heel veel mensen zich ook toe kunnen bekennen. Maar de C staat ook voor conservatief. Ja, ik heb zelf gezegd dat ik mezelf en het CDA ook typeer als sociaal en conservatief. En daar zit beide denk ik in. Hè. Dus in de christendemocratie zit een wat meer sociaal-christelijke stroming. En dus dat zijn ook de CDA's die heel erg opkomen voor barmhartigheid, voor mensen opvangen, omzien naar elkaar. En er zit ook wel een soort, ja, wat wij dan noemen, een soort cultuurkritische poot in. En we zijn niet allemaal altijd tevreden met hoe de samenleving op dit moment in elkaar zit. Nee. Want u heeft het ook vaak over een land met twee gezichten. We zijn zeker een rijk land, ja, maar ook met stille armoede. Maar u heeft ook wel eens gezegd, met zo'n beetje elke stoeptegel in Nederland heeft het CDA zich bemoeid. Klopt. Dus ja, wat heeft het CDA dan eigenlijk gedaan? Gewoon te weinig tegen armoede? Nou, ik heb in mijn speech gisteren ook nog gezegd dat we de afgelopen decennia, denk ik, te veel zijn meebewogen en te weinig of te weinig hebben teruggeduwd bij bepaalde ontwikkelingen. En dan denk ik aan ontwikkelingen als privatisering, marktwerking, toch in het beleid het individu belangrijker maken dan het wij. Dus dat zijn dingen waar ik zelf ook kritisch op ben. En dat spreek ik ook gewoon in mijn speeches uit. Ik ga morgen een speech geven op ons partijcongres. En ik wil daar gewoon eerlijk in, over zijn, over de afgelopen decennia. Kijk, wij zijn een partij die al heel lang bestaat. Wordt wel eens gezegd, ja, jullie zijn een klassieke bestuurderspartij. Ik zeg dan altijd, nee, we zijn een verantwoordelijkheidspartij. Mm-hmm. Namelijk, we hebben altijd de intuïtie om verantwoordelijkheid te nemen voor Nederland. Omdat wij dit land zo mooi vinden. Dat we zeggen, ja, daar willen we ook bij helpen om dit land nog een beetje mooier te krijgen. Nou, mooi. Dat is een mooi tipje van de sluier vast. Ik heb nog iets anders. Kent u toevallig Harry Wassink uit Tebergen? Wesseling heet hij toch? Ja, Harry Wesseling. Ja, dat is de man die altijd bij ons partijcongres voor een vrolijke noot zorgt. Nou, en die schrijft ook campagneliederen voor het CDA. Luister maar. Hoekstra in de gloria, wint glansrijk CDA. Nou, dat was een tijdje geleden, een verkiezing of wat geleden. Ja, en nu heeft hij weer een nieuw lied geschreven. Nou, dat was toch fijner geweest als het een overlevingslied voor meneer Bontebal was geworden, denk ik. Ja, ik weet niet. Dus ik weet niet of dat nou zo'n heel compliment is. Overigens heeft Sander Wallis de Vries in haar show weer wel een heel mooi liedje over mij gemaakt, hoorde ik de afgelopen dagen. Dus, dat moeten we nog even opzoeken dan. Zoek het even maar, op. Maar nog even meneer Bontebal. Wij hadden het er in deze uitzending al eerder over met UNICEF. We hoorden natuurlijk net ook in het bulletin. Nog dit weekend zijn er acuut 1200 opvangplekken nodig. Ja. Ter Apel. Bijna de helft ook voor minderjarigen. De spreidingswet moet zulke situaties in de toekomst voorkomen. Kan u nou volmondig zeggen dat u en het CDA deze wet steunt? Ja, en dat hebben we de afgelopen dagen al heel vaak heel duidelijk gezegd. Er zijn procedurevergaderingen geweest over het zogenaamd controversieel verklaren van onderwerpen. En het CDA heeft gezegd, op dit onderwerp willen wij wel gewoon door. De VVD is daar boos over, maar wij zeggen tegen de VVD, jullie hadden dit kabinet niet hoeven laten klappen als je dit zo'n belangrijk onderwerp had gevonden. Hè? Dus ik vind het nog steeds een opportunistische zet van de VVD om dit kabinet te laten klappen op migratie. Het is een heel urgent onderwerp. En wij zeggen, ja, dit kan inderdaad niet wachten. Dus wij willen door met die spreidingswet en we zullen daar vol ingaan. En onze woordvoerder Bart, die zal ook met Bart van der Brink, die zal ook met amendementen komen om de wet nog beter te maken. Ja, ik hoorde ook mevrouw Hermans nog in het programma bij Sven zeggen, zij gaan hem niet steunen. Gaat de wet het nou halen? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. En ik denk dat de VVD dat niet fijn zal vinden. Maar Erik van den Burg als VVD-minister op datzelfde thema wel. Die zal dat fijn vinden, want die ziet namelijk in de praktijk welke ellende er in de keten zit. En die wil het gewoon oplossen. Dus ik zou tegen de VVD zeggen, ga wat meer aan de kant van je eigen bewindspersoon staan, die met zijn poot in de modder staat en de problemen wil oplossen. Maar ja, als potentieel Kamerlid is hij er weer tegen. Dus het is wel heel ingewikkeld. Hij zit zelf ook wel in een soort spijtstand. Maar goed, CDA-lijsttrekker Henry Bontebal, die gaf in ieder geval duidelijkheid. Ik dank u hartelijk vanuit Den Haag. Ik wens u morgen een mooi CDA-congres toe. En ik dank ook Peter Kee. Heb ik nog even een momentje om richting Bureau Buitenland te schakelen? Tim, ben je daar? Jazeker, Patrick. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij gaan het zo meteen hebben over de ruzie tussen Polen en Oekraïne. Die is heel hoog opgelopen. Is het gisteren al veel over gegaan. Ruzie tussen twee bondgenoten. Maar hoe kijken ze eigenlijk in Oekraïne naar wat er gebeurd is? En wat kunnen de consequenties zijn als deze twee belangrijke bondgenoten het niet meer met elkaar kunnen vinden? Dat zometeen in Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Dit was de Nieuwsbv voor deze week. En maandag zijn we weer terug.